älska mjukt och lätt och dina ögon lätt. Vi älskar och vi har varann, det kan snart vara för sent. Vi hoppas att det blir sant, det som de sagt ska ske. 1984 här är det så, ja det sagt. 1984 liv. Leo ger bort den på